Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Miraç Kandili. Allah Teala inşallah bu geceleri İslam'a hayırlı etsin Mevlam inşallah Teala. Bu kandil geceleri İslam'ın süsleri, elhamdülillah ruhsu uyanışlar bunlar kandil geceleri. Özellikle üç aylar dediğimiz bu aylarda kandil geceleri de sık sık ara sıra geliyorlar. İnşallah Teala bu gecelerden yararlanabilsek, Allah Teala tövbe edip affolabilsek, İnşallah Teala öbür alemde rahat ederiz. Bu Miraç kandili Peygamberimizin en büyük mucizesidir bu Kur'an'dan sonra. Mucize. Mucize, insanların yapamadığı bir şeyi bir peygamberin yapması olayıdır. Eğer bir peygamberin gösterdiği mucizeyi insanla zamanla yapabilirlerse, bilim teknolojiyle ona mucize denmez. İşte Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin çok kısa bir zamanda Mekke'den Kudüs'e, oradan göklere çıkması, geri dönmesi, bu tabi büyük bir mucizedir. Ancak ki bir tek peygambere nasip olan en ulvi mucizedir. Bu miracın iki yönü var. Biri Mekke'den, Meşri Haram'dan Kudüs'e gitmesi, ki bu konu burası, Kur'an-ı Kerim ile, ayet-i kerime ile sabittir. Allah inanmayan Allah korusun, tabi dinden çıkar. Peygamberimizin Meşri Aksa'dan, Kudüs'ten gökte çıkması ise hadis-i şeriflerle o da sabittir. Allah Teala buyuruyor bizlere İsra suresinin hemen başında ilk ayetinde Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezi esra bi abdi. Bu ayet-i kerime Allah-u Teala Sübhan ile başlıyor. Sübhanellezi o Allah ilalü Sübhan'dır. Sübhan her türlü noksan sıfatta münezzeh demektir. Sıfat, özellikler, görme, işitme, bilme, güç, kudret gibi. Bütün varlıkların bu özellikleri sınırlıdır. Evliyanın da, peygamberin de, meleklerin de. Allah-u Teala Mevlamızın özellikleri, yani Mevlamızın her şeyi bilmesi, her şeye gücün yetmesi, her şeyi duyması, görmesi, bu sınırsızdır. Allah Teala bu konuya bu ayet-i kerimenin başında Sübhan ile başlıyor. Neden acaba? Tabii hikmet var buna. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne kadar peygamber de olsa yine bir Allah'ın kuludur, insandır, beşerdir. Bir insan tabii ki kendi gücüyle göklere çıkamaz. İmkansızdır bu. Yer çekimi de var. Ondan da kurtulamaz tabii. Ama Allah Teala buyuruyor ki onu Resul peygamber gönderen, onu göklere çıkaran Allah Teala'yı Allah Teala Sübhan'dır. Allah Teala her şeye gücü yeter. Sübhanellezi o Allah Teala öyle Sübhan'dır ki Esra bi abdihi. Buradaki zamir Hz. Muhammed'e giriyor. Kulu Muhammed'ini Allah-u Teala gece yürüttü. İsra gece yürümeye. İsra mahsadır. Buradaki esra fiil-i mazidir. Allah-u Teala bize buyuruyor. Allah-u Teala kulu Muhammed'ini gece yürüttü. Arkadan tekrar leylen geliyor. Bu da tevkid-i manevidir. İsra'nın başka bir sıfat da burada geliyor, masalla geliyor. Allah Teala Muhammed'ini gece yürüttü. Buradaki leylende tenvim vardır. Bu tenvim de kıllet, azlık anlamına gelir. Yani Allah Teala kulu Muhammed'ini gecenin az bir zamanında, az bir zaman Allah Teala Muhammed'ini gecenin zamanında yürüttü. Nereden? Tabii nereye? Minel Mescidil Harami, Mescid-i Haram'dan. Yani başlangıcı Mescid-i Haram. Mescid-i Haram, Kabe'nin etrafındaki mescide Mescid-i Haram deniyor. Haram, yani başka yapması mübah olan bir şey orada yapılan Mescid-i Haram'da. Mescid-i Haram, yani Kabe'nin çevresindeki mescid, yeryüzünün en kutsal mescididir. Orada ibadetlerin her birine bire 100.000 verilir. Yani bir kimse Kabe'nin yanında iki rekat namaz kılsa en azından 200.000 rekat sevabını ameliyatına yazılıyor. Kişi orada nasip olsa mesela Kabe'nin yanında bir hatim indirse onun amel defterine 100.000 hatim yazılıyor. Orada bir kimse 10 defa Allah zikretse, mesela La ilahe illallah dese 10 defa, 1'e 100.000, 10 tevhide 1 milyon sevap yazılıyor muhtemelenler. Allah Teala Peygamberimiz demek ki Mescid-i Haram'dan gece aldı oradan nereye kadar? Ayet-i Kerime'de İlel Mescidil Aksa, Mescid-i Aksa'ya kadar. En uzak meşhur anlamına geliyor. Ellezi barekta hablehü, öyle meşhur aksa ki etrafını, çevresini mübarek, bereketli kıldık, Allah Teala buyuruyor. Neden acaba Allah Teala Peygamberimizi buradan Mekke'den Kudüs'e, onun gökleri çıkardı? Hikmeti ne acaba? Linuryehu min ayatina. Linuryehu o Muhammed'e göstermek için min ayatina, ayetlerimizden bazısını göstermek için. Yani bu bir haşa turistik bir gezi değil. Bu bir seyri sülüktür. Demek ki hikmeti nedir bunun? Allah Teala Peygamberimize şu alemi, evreni, onun da ötesini göstermesi için bu işi yaptı Mevlamız. İnnehu huve semi'ül basir. Allah Teala Mevlamız semi'dir, işitir. Peygamberimizin her sözünü işitir Allah Teala. El basirdir. Allah onu görüyor. Tabi her şeyde Mevlam işitiyor, görüyor. Bu olay tabi nasıl oldu? Buna inşallah bir kısaca bakalım. Öyle şunu belirteyim, Miraç olayını anlatmak gerçekte haddimiz değil. Diğer peygamberlere nasip olmayan bir olay, bir mucize, bir manevi seri sülük, manevi yol alma meselesi bu. Biz de bunu anlamaktan da aciziz, aciziz. Fakat ne var ki? Müfessirlere dayanarak, onlara söyleyen dayanarak bir açıklama yapalım inşallah Teala. Bir atasözümüz vardır. Kul daralmadan Hızır yetişmez derler Türkçemizde. Tabi doğrudur da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Miraç'tan önce o günlerde çok ama çok peygamberde daralmıştı. Allah'ın Resulü Hatem-i Enbiya Aleyhisselam Hazretleri çok daralmıştı. Ebu Talib'in vefatı, ki Kureyş'in reisiydi, Peygamberimizi çok korurdu. Ağırlığını koyardı, ağırlığı vardı Mekke'de. Üç gün ara ile Hatice validemizin annem vefatı da Peygamber tabi çok çok sarstı. peygamberimizi de. Üstelik bir de Ebu Leheb denen o kafir, o müşrik, Kureyş'in reisi oldu. Bu durumda, bu ortamda Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerreme artık görev yapamaz duruma geldi. Engelin önleniyor. Kimseyle görüştürülmüyor. Baskı yapıyor tabi, zulüm yapılıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Zeyd'i, Zeyd. Kur'an'da ismi geçen sahabe Zeyd Hazretleri, Peygamber'in azatlısı kendisi. Peygamber onu yanına aldı, Taif'e gitti. Amaç oradaki insanları İslam'a, dine, Allah'a davet etmek. Ama imtihan bu tabi. Çok imtihanlara büyük peygamberlerinde. Taif halkı peygamber dinlemekleri gibi peygamberimizi taşa tuttular Taifliler. Hadi Zeyd zavallı. Ne yapıyor zavallı? Nereden taş geliyorsa bedenini süper diye taşa tek peygamberimizi koruması için. Hazreti başına çok yaralandı, kanlar ahitte aktı. Peygamber ayağından yaralandı. Tabi oradan geri dönüldü. Geri dönüldü. Mekke'ye gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine gitmedi o gece Peygamber Hazretleri. Amcasının kızı, Ebu Talib'in kızı Ümmü Halib vardı. Henüz de imana gelmemişti o da o anda. Sonradan geldi tabi. O anda imana gelmemişti. Fakat Peygamberimizi severdi ama. Ona karşı saygı sevgisi vardı. Hastalığı abi ablası oluyor. Peygamberimiz gece onun evine gitti. Kapıyı vurdu. Kim o sordu? Ben Muhammed'im. Niye geldin? Bu gece eğer kabul edersen sana misafir olacağım. Tabii hemen kabul etti. O da fakirdi ama. Hazır elinde bir şey yokmuş da ikram edemedi. Peygamberimiz bir hasır serdi Aleyhisselam Hazretlerine. Peygamberimiz yorgundu, rahatsızdı, bitkin durumdaydı. Şöyle peygamberimiz dayandı. Tabii bir peygamber uykusu bize benzemez. Onların gözü uyur, onların kalbi uyumaz. Yani kalbi o anda her şeyi görür. Kalp gözüyle her şeyi görürler onda. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir ortamda iyiydi. Mahzun, hüzünlü, rahatsız, yaralı. Ayakları iyice kan akmış, yaralmış ayakları da. Bitkin bir haldeyken Cebrail Aleyhisselam geldi. Selam verdi. Ya Muhammed, Allah Teala seni bu gece göklere davet ediyor Mevlam sana. Ki gör, Allah'ın mülkünü gör ya Muhammed. Şu dünyayı gözünden çıkar. 3-5 müşrik, bir avuç müşrik. Nedir ki bunların aslı? Bir avuç toprak otandır yani. Dünya nedir Allah katında, evren yanında ve hatta? Nedir ki dünya? Bir zerre değil ki dünya böylece. Ya Muhammed, Allah Teala gönderdi beni, seni göklere çıkaracağım. Hazreti Mekke Aleyhisselam'a gelmişlerdi. Oradan Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü'nü Beşli Haram'a gittiler. Zemzem kuyusuna yakın bir yere. O zaman Zemzem kuyusu Hazretlerimin yakınındaydı orada. Gene oradan çıkıyor da, üzeri kapalı şu anda. Oraya götürürler. Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin göğsünü yardı. Göğsünü yardı. Ve Peygamberimizin kalbin dışarı çıkardı. Tabi bu göğüs yarma, öyle bıçakla falan değil tabi. Kansız. Çünkü bir melek, ki ruhu Kudüs'tür Cebrail Aleyhisselam Hazretleri. Tabii hücreler arasındaki bir bağ kopunca ayrılıveriyor böylece. Mesela atomlar birbirine çeken bir çekim gücü vardır. O güç alındı mı atomlar ayrılırlar işte. Demir de ayrılır, taş da ayrılır kendilerine. Hücreleri çeken de bir güç de vardır. O güç alınınca hücre ayrılırlar kanamadan. Peygamberimizin mübarek kalbini Zemzem suyu ile yıkadılar. İçindeki bazı o kara kanlar falan vardı. Onlar alındı. Tabii hikmeti şöyle buraya evliyorlar. Yani gökteki hayata yaşam uyum sağlayacak bir yaşama dönüştürüldü o anda. Ona dönüştürüldü. İçine iman, hikmet doldu Peygamber'in kalbine. Daha başka bir kişilik Peygamber'e verildi o anda. Tabi yine göğüs yapıştırıldı. Cennetten bir burak getirildi. Burak. Burak bir hayvan. Katırdan küçük, abir merkepten büyük deniliyor. Fakat yüzü insana benzeyen, açıkça insan gibi fesih konuşan, tabi başka tür bir varlık, yani bilinçli, akıllı, konuşan böyle bir varlık bırak. Dört ayaklı ama. Peygamber getirildi. Burak, berk kökünden gelir ki, yani şimşek gibi bir anda hızını alıveriyor. Göz kamaştıran bir hızla gidebiliyor. Peygamberimizi Burak'a bindirdiler. Daha tabi bunun ayrıntıları çok bunların. Bu da bir sohbete sığmayacağı için inşallah özetlemeye, hatta özün de özünü yapmaya çalışacağım. Bazı inşallah nokta noktaları belirtmeye çalışayım inşallah teala. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Burak'a bindi. Hatta Burak önce bir huysuzluk yaptı Burak. Tam Peygamberimiz Burak'a binecek. Burak bir huysuzluk etti Burak önce. Yani sanki bindirmez gibi bir huysuzluk etti. Aksilik yapar gibi oldu. Peygamberimiz sordu Burak'a, ya Burak niye böyle yapıyorsun? Dedi ki, ya Muhammed dedi, senden bir söz almak istiyorum. Kıyametten sonra ikiniz üflenince mahşer yerine gelirken de orada yine bana bineceğine söz verirsen onu sen istiyorum. Peygamber söz verdi, teslim oldu. Sağında Cebrail aleyhisselam, solunda Miki aleyhisselam, en büyük melekler bunlar. Ve etrafı çevresinde de 70 bin melek olduğu halde Peygamber aleyhisselam hazretleri Burak üzerinde Mekke'de Meşid-i Haram'dan ayrıldı, Kudüs'e doğru yola çıktı. Yolda tabii çok olaylar oldu, mani olaylar. Yani Peygamber'in seslerini oldu, ya Muhammed dur diye filan. Sonra bir kadın filan çıktı. Hep bundan tabii hikmetleri var, özellikleri var. Bunları geçiyoruz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'e geldi. Kudüs'e geldi, Meşid-i Aksa'nın yakınında bir kaya vardı. Sahra deniyor buna, kaya. Yine var tabi, yine var. Meşid-i Aksa'nın kıble tarafında, tam düz aslında, yakınında Meşid-i Aksa'nın, orada bir kaya, açıkta kaya vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Burak'ı o kayadaki halkaya bağladı. Bakınız. Burak kaçar mı? Tabi kaçmaz. Fakat Peygamber oraya bağladı. Neden bağladı? Bir gün bir Arabi, yani Medine dışından bir sahabe, Müslüman Medine'ye geldi. Develi gelmiş. Deveden indi. Devesi indi. Dedi ki, ya Muhammed dedi Peygamberimize, devemi bağlayayım mı? Allah tevekkül edeyim dedi. Peygamber şöyle buyurdu. Önce deveni bağla, sonra Allah'a Teala tevekkül eyle. Yani sen elde geleni yap. Sen gereken önlemini al, tedbirini al. Ama aldığın tedbirine, önlemine güvenme. Yani deveni bağla ama bağına, ipine güvenme. Allah'a tevekkül eyle. Buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri burada Burak'ı o halkaya bağladı. Tabii şimdiler oldu arada maneviyat meseleleri. Bu madde ötesinde çok alemler var. Çok güzellikler var. Biz onu tabii göremiyoruz. Yalnız insan denen varlık görmediği şeyi inkar edemez ama. Mesela her yerde hava var. Hatta hava dediğimiz bir takım gazlar. Oksijen, ozonlu gazlar, şunlar bunlar gazlar. Karmaşık bir takım gazlar. Bunlar var mı? Var. Ve göremiyoruz ama. Rengi yok. Gazlar var, cisimdir. bir yer kaplıyor gazlar. Yani hava bir yer kaplıyor. Bir kapta hava var ki oraya başlıyor, koyamayız çıkmadan. Hava var, cisimdir, yer kaplıyor ama göremiyoruz. Neden? Rengi yok. Kokusunu da alamıyoruz, tadını alamıyoruz. Ağzımızdan, burnumuzdan hava sürekli giriyor. Eğer gazların bir tadı olsa, ekşi mekşi, acı olsa, tabii uzağa göre bizlere. O güzel Mevlamı ve denge kurmaya koyuyor. Göremiyoruz ki engel olmuyor bize birbirimizi görmeye. Eğer havanın bir rengi olsa ne gökleri görebiliriz ne bir uzaktan birbirimizi görebiliriz. Sis gibi olur. Olur. İşte bunun gibi demek ki bu gözlerimiz bir madde olan, cisim olan, yer kaplayan, ağırlığı olan, havayı, gazları bile göremeyen gözümüz elbette ki ruhsal varlıkları tabii göremez gözümüz. Ama var mı? Var muhtemelen. Öncelikle kendi ruhumuz var. Her bir insanın ruhu var böylece. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'e 5 sene geli zamanlar bu dünyaya ne kadar peygamberle geri geçmişse onların her bir ruhaniyeti oraya geldiler peygamberimizi karşılamaya. Karşılamaya geldiler. Tabi sayıları bilinmiyor. 124 bin falan böyle hadis var ama hadise pek saydığı hadis-i şeriflerde bunlar da. Sayısını bilinmiyor bunların. Çünkü Mevlam Kur'an-ı Kerim'inde peygamberimize sana bildirmediklerim de var buyuruyor. O nedenle sayısı tam kesin bilinmiyor bunların. En aşağı yani 100 binler peygamberler ruhaneti. Her peygamber dünyadaki bedensel yapısı ne haldeyse öyle peygamber göründü. Öyle göründüler. Peygamber'e karşıladılar. Ehlen ve sehlen, hoş geldin hepin karşılaştılar. Görüştüler. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Aksa'ya girdi. Mescid-i Aksa. Kudüs'teki mescid. Nedir bu Mescid-i Aksa? Bilhassa günümüzde bu bağlantılı muhteremler. Yani Mescid-i Aksa bizim aslında ilk kıblemizdir. Kıblemizdir. Ve dünyadaki 3. kutsal mescittir. En kutsal mescid Mescid-i Haram Mekke'deki. İkincisi Mescid-i Nebevi, Medine Mescidi. Üçüncüsü de Mescid-i Aksa'dır. Demek ki ne kadar mescid varsa ki Kuba Mescidi dahil onların daha üstündür Mescid-i Aksa. Kudüs'tedir. Tabi bugün Yahudinin zulmü altında, esareti altında inşallah Rabbim kurtarması nasip etsin muhteremler. Yani gerçekten bazen üzülmemiz gereken yerde bazen üzülmesini bilemiyoruz günümüzde muhteremler. Yani bir gün hava sıcak olsa hem uf muf yapmaya başlıyoruz böyle. Ama kimi kime şey ediyoruz? Kimi kime ediyoruz böyle? Güneşi yaratan kim? Ona bu enerjiyi, gücü veren kim? Bu ısıyı dünyaya yansıtan kim böyle? Bunu hava tabakası atmıyor, bunu süzemiyor bu güneş, engellemiyor. Rabbim derse yakar, kurutur, yerler çatlar, suyu çekilir. Fakat bizim Allah'a karşı görevimiz var muhteremler işte böyle. Mescid-i Aksa'yı Davud Aleyhisselam yapmaya başladı. Davud Aleyhisselam hem peygamberdi hem de devlet başkanı idi. Bak, dikkat edin muhteremler. Davud Aleyhisselam hem peygamberdi hem de devletin başkanı idi, devlet reisi idi. Demek ki efendim işte peygamberlerin yanında ahirete karışır. Dünya karışma sözü yanlış bak muhtemelen. Yanlış böyle şey. İşte Davud Aleyhisselam Hazretleri ki bugün onu Hristiyan'da kabul ediyorlar peygamberliğini. Yahudiler kabul ediyorlar. Biz sayılır inanırız elhamdülillah. Davud Aleyhisselam hem peygamberdi hem devletin başı idi kendisi. Tabii böyle bir kişi de devletin başı olunca ülkede bereket oldu, bolluk oldu, huzur oldu. İnsanlar çok olursa rahata kavuş insanlar. Ve Davud Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'te meşrit yapmaya başladı. Meşrit-i Aksa'yı. Çok derin temellerini kazdırdı. Ve sıra duvar örülmesine geldi. Duvarların yüksekliği aşağı yukarı bir insan boyunu kadar ulaştığı zamanlar Davud Aleyhisselam Hazretleri baktı ki hastalandı, dünyadan göçücü. Oğlunu çağırdı Süleyman Aleyhisselam Hazretleri'ni. Oğlum Süleyman, bana bu meclide başladım, ömrüm buna vefa etmedi, sana benim vasiyetim, tavsiyem, sen bunu devamını tamamla diye. Sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam ona da Allah-u Teala peygamberlik verdi. O devletin başkanı oldu. Hatta bir atasözümüz vardır. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya kime kalacak diye. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri saltanatın zirvesindeydi. Cinler emrinde, hayvanlar emrinde, kuşlar emrinde. Öyle muazzam bir saltanat. Ama tabii bu saltanat içerisinde Allah-u Teala kulluk, çok zamanla aç gezerdi bile kendisi. Unutmayın fakir açıkanları diye. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri babasını bıraktığı yerden Meşid-i Aksa'yı o yapmaya başladı. 7 yılda tamamladı. Bilhassa cinlere çok çalışırdı burada. Cinler denize dalabilirler. Gavvas derler bunlara. Cinler denize dalarlar. İnci getirirler cine denizin altından. Altın, gümüş getirirler. Yakutum getirirler cinler. Ve Süleyman Hazretleri o zamanki ustalar Fenike'de vardı bu işi yapanlar. Taş ustalığı, oymacılık. Oradan usta getirdi. 7 yılda el işlemesiyle taşlar oyuldu. İşten böyle altınlar, gümüş, yakutlar, incirlerle bezendi bunlar. 7 senede bunu tamamladı Meşid-i Aksa'yı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şunu arz edeyim Meşid-i Aksa deyince Meşid-i Aksa yapılı şekilde kalmadı muhteremler. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın sonra İsrailoğulları çok bozuldu bunlar. Yoldan çıktılar, sapıttılar. Bir toplum sapıttı mı, yoldan çıktı mı Allah acele etmez ama mutlaka Allah cezasını veriyor muhteremler. Hep böyle olmuş. Hep böyle olmuş. Bunlar nasıl ceza geldi bunlara? O günün Babil devleti kulesi saldırdı. Hükümdarları da Butan Nassar denen müşrik, acımasız, gaddar bir zalim kendisi de. Tabi Allah buna izin fırsat verdi. Kulese saldırdı. Çok insanları öldürdü. Kalan 70 bin kişiyi de esir alarak bağlayıp Babil'e götürdü. Ayrıca o güzelen Meşid-i Aksa'yı da tahribe yıktı. Ne kadar altın, gümüş varsa onları aldı ama. Mücevherler aldı oradan ki kim bilir ne tonlarla altın, gümüş, mücevherler onları aldı, onları Babil'e götürdü. Tabi zamanla o günün İran devleti Babil'e saldırdı. Oradaki esirleri kurtardı. O zaman hükümdar Keyhüsrev'di, İran hükümdarı. Bu tekrar Meşid-i Aksa'ya izin verdi, tamir edilmesi izin verdi. Ama sonra tekrar Roma saldırdı yine tekrar oraya. Yine yıkıp yıktı. Bunu şu anlıyoruz sevgili kardeşlerim. Kabe'yi kimse yıkamadı bakınız. Demek ki Kabe, Beytullah'ın ayrı bir özelliği var bakın. Peygamber önceki fetret döneminde de, Abdülmuttalib'in zamanında da, Yemen'den gelen ordu, Ebre'nin ordusu da, amaçları, tek amaçları vardı, Kabe'yi yıkmak, harap etmekti. Yemen'de büyük bir ordu geldi. Ordunun başında fil vardı. Büyük fil vardı. O günün Mekke halkı, Mekke'yi savurmaya güçleri yok. Korkup etrafa kaçındılar bunlar. Ama Rabbim ne yaptı? Kuş gönderdi, kuş. Ebabil kuşlar Mevlam gönderdi. Her kuşta 3 tane füze. Özel füze. Bir ağızlarında. İki tane ayaklarında küçücük füzeler var. Taşlar böyle. Özel ama gökte yapılan bir taşlar bunlar. Gökte, onda. Şimdi muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz her zaman bu dünyamıza gökten, uzaydan gök taşları yağıyor bunlar böyle. Bazen bundan sağanak haline gelir bunlar böyle. Her zaman gelir ama. Bunların bir kısmı sürtünme içerisinde yanar, enerji dönüşür. Bir kısmı parçalı toz gibi olur bunlar böylece. Yani gökte her zaman böyle toz halinde zerre halinde gök taşları var. Gökte çeşitli kimyasal işlemler var gökte böylece. Allah-u Teala dilediği anda Mevlam orada bir füze yarattı. Küçük füze, minicik füze yarattı. Geldi bu kuşlar, attılar. Hiçbir taş füze yerine boşa gitmedi ama böyle. Hangi karın baştan gelmişse daha altına çıktı muhtemelen. Deli onunla yaka yaka böyle. İşte böyle dönen dönen yaka yaka yaka yaka çıktı böylece. Demek ki Allah-u Teala Mevlamız Kabe'yi, Beytullah'la koruyor muhtemelen. Yani o zaman bile henüz daha peygamber hayatta olmadığı halde Yemen'den gelen büyük ordu, büyük ordu, bir devlet ordusu Kabe'ye yanaşamadı bile dedik yıkmasına. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılındıktan sonra peygamberlerle beraber, tabii nasıl bir namaz olduğu, nasıl bir tat olduğu, ne kadar bir zaman aldığı tabi bilemeyin muhteremler. İmam Hatemül Enbiya, cemaat, peygamber ve melekler, Cebrahisselam daha orada, cemaat bunlar, İmam Hatemül Hazretleri, o iki rekat namaz kılındı orada. Oradan Peygamber Aleyhisselatü Cebrahisselam beraber bırakıp bağladığı o sahraya geldi. Bir kaya, büyük bir kaya, gerçekten rengi farklı bir kaya. Öyle bir kaya, mübarek kaya. Olmadım açıktaydı. Sonradan Emeviler zamanında bu kaya üzerine meşit yapıldı. Ki şu anda orada meşit var. Kubbetü Sahra deniyor buna. Meşit Aksa'nın kıble tarafında hemen düz önünde. O da kubbeli. O da kubbeli. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o Kubbetü Sahra üzerine, kaya üzerine peygamber geldi. Oradan göklere çıkılmaya başlandı. Acaba neden oradan peygamber göğe çıkarıldı? Hikmeti ne acaba? Biliyorsunuz 7 kat gök vardır. 7 kat şema deniyor bunlara. Her gökte bir kapı vardır. Kapı vardır. O gökte ancak oradan girilir. Ne kadar melek dünyaya iniyorsa gök kapı iner. Yine oradan çıkar. İşte gök kapısı tam o Kubbetü Sahra'nın tam hizasına geliyor. Oraya geliyor. Peygamber Aleyhisselam'ı oradan Miraç ile, yani bir mali merdiven ile veya Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı ile veyahut da bilemediğimiz başka bir halde Peygamber oradan göklere çıkmaya başladı. Tabii ağır bir cismin yukarı çıkması aklen zor, kabul edilemez. Ancak bir hız gerekiyor. Mesela günümüzde bile saatte 25 hız yapan bir füze yer çekiminin kanunu aşıyor. Peygamberimizin buradaki tabii hızı aslında, yani maddi bilim sonra baktığımız zaman bile Peygamberimizin buradaki hızı ışık hızından kim bilir kaç milyon daha hızlı. Demek ki yani akılcı olarak bunu yaklaşanlar, bunu haşa böyle bir zayıf görmeye çalışanlar için onu söylüyorum. Demek ki bilimimiz açıdan baktığımız zaman, demek ki saatte 25 metre hız yapan bir füze yer çekiminin gücünden kurtuluyor. Onu aşıyor. Yani hız gücü çekim gücünü aşıyor. Tabii yer çekim kurtuluyor böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ise üç kızını aşan bir hızla peygamber tabii çıktı tabii. Ve önce birinci semaya, birinci göğe gelindi. Tabii orada Bevab kapıcı vardı. İzin alındı. Oraya girildi. Orada Adem babamız orada. O birinci semanın peygamberlerin başı Adem babamız orada. Peygamber baktı, bir kişi oturuyor, şöyle bir sağına bakıyor, gülümsüyor. Bir zaman sonra soluna bakıyor, hafif ağlıyor. Sağ tarafında hep nurlu bir zerreler şeklinde. Soluna ise kara kara bir zerreler. Peygamber Cebrail'e sordu. Ya Cebrail kimdir bu? Dedi ki işte baban Adem bu dedi. Peki ya Cebrail? Sağına bakıyor, nurlu zerreler var sağ tarafında. Gülümsüyor, seviniyor. Ne bunlar? Bu onun salih torunları. Salih salih torunları. Onları görüyor. Ne kadar gelecek torunları varsa kıyamete kadar, ya yani geçmiş, onları görüyor. Tabii bir baba olarak, dede olarak gülümsüyor, seviniyor. Sondakiler de Allah korusun küfür halinde ölecek olanlar bunlar da. Yani bunlar da zalimler, fasıklar, facirler bunlar da. Tabi onları görünce üzülüyor, eline bir şey gelmez. Peygamber tabi ona selamlaştıktan sonra tabi Peygamberimizin çıkış amaç neydi? Allah'ın ayetlerini görmek. İşte birinci semada gökteki ayetler. Dünyada ne olacaksa oradan yönetiliyor. Yönetim merkezi orada. Mikail Aleyhisselam başta, ona bağlı melekler var. Hepsi tabi değil meleklerin. Hepsinin görevi ayrı. Bundan görevi olan melekler, dünya oradan yönetiliyor. Güneşin ısı enerjisi oradan ayarlanıyor. Kalorifer yoktu. Orada ayarlanıyor. Ne kadar hidrojen helyuma dönüşecek? Ne kadar enerji gerekiyor? Hava tabakası, atmosferik olaylar, ne kadar yağmur yağacak, bulutun oluşumları, yağmur tan nitelikleri, yağmur nasıl nitelik olacak ve dünyada mesela kaç tane pirinç olacak, kaç tane mercimek olacak, kaç tane elma, kira, dut, ayva olacak, kaç karpuz olacak, bunları kimler yiyecekler? İnsan, hayvan, kuş kurayacaklar, oradan yönlendiriliyor. Tabi peygamberimize hep bunlar gösterildi. Bu minvar bu şekil üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'le beraber 7 kat semayı geçti muhteremler. 6. kat semada gökte Musa Aleyhisselam Hazretleri vardı. 7. semaya göğe gelince Peygamber baktı ki orada bir bina yapı var orada. Biri de sırtını dayamış oturuyor orada. Peygamber sordu, ya Cebrail bu bina nedir? Şöyle dedi, ya Muhammed bu dedi, Beytil Mamur dedi. Dünyadaki Kabe neyse burada bu Beytil Mamur bu. Bunu her gün, tabii dünya günüyle, orada gün yok orada. Bunu her gün dedi, 70 bin melek tavaf eder. Fakat tavaf eden melekler artık tekrar sıra gelmez buyurdu. Peki bu oturan kimdir? O da deden İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber onunla tabi görüştü. Oradan Sidre-i Müntaha'ya çıkıldı muhteremler. Sidre-i Müntaha. Aslında sidir bir ağaçtır, türüdür. Türkiye'de olmuyor, Arabistan'da olur bu. Sidir ağacı, yaprakları incir, zeytin yaprağına benzer, aşağı benzer. Bir de meyve verir. Nebk denen bir meyve verir. Böyle sarımsı, kırmızımsı olur olgunlaşı zamanlar. İçin çekirdeği vardı, küçük, tatlı bir şey olur. Orada da bir sidir ağacına benzer bir ağaçtı. Tabii ama odun değil ama. Odun değil, madde ötesi bir şey. Yaprakları da, her yaprağı da dünyamızdan daha büyük. Sidre-i Müntaha. Onu bir nur kapladı. İşte orası, Cebrail Aleyhisselam makamı orası. Ona bağlı meleklerin de bulunduğu yer Sidre-i Müntaha. Müntaha, en nihayet, en son anlamına geliyor. Onun altında bulunanlar, 7 kat gökler, bütün galaksiler, melekler, felekler, insanlar, ne varlıklar varsa bilemediğimiz daha. Bunların ilmi, bilgisi ancak oraya kadar uzanabiliyor. İleriye geçemiyor. Bunun altından bulunan hiçbir varlık yukarı çıkamıyor. Başka bir alem. Üstteki alemler artık ulvici alemler. Allah'a ait alemler öbür tarafı da. Yukarıda olan varlıklar var. Melekler var, yukarıda da var. Onlar da bunu aşağı inemiyorlar. İnemiyorlar. Çünkü her meleğin belirli makamı vardır. Her meleğin belirli makamı vardır. Mesela örnek vermek gerekir dünyadan denizdeki balıklar. Her balığın denizdeki bir yaşam ortamında kaşıya bir yeri vardır. Balığın. Bazı balıklar kıyıda yaşar. Açılamaz asla. Açılım dengesi bozulur. Yaşayamaz. Bazı balıklar da daha ilerisinden yaşar. Mesela balinalarda, soğuk denizde yaşar balinalarda. Kalın mağazın bir tabakası vardır kendine. Yanarlar. Bir balina balığı Akdeniz'e gelsin, çatlar orada. Sıcak gelir Akdeniz kendisine. O da buzullarda yaşar kendisine yaşar. Ya öyle balıklar var ki okyanusun derininde yaşar. Yüzeye çıktı mı okyanusun parçalar ölür gider kendisine böyle. Yani o güzel Mevlamızın kudreti muhteremler ya. Bakın koca bir okyanusa denizler o kadar muazzam balık türleri birine farklı kim yüz binlerce balık türleri var. Her birinin yaşayacağı yerde Allah bunu belirlemiş, yörüngesini belirlemiş. Belirlemiş. Bir balık, mesela tatlı su balığı denizde yaşayamaz. Dengesi bozulur. Kendi hemen kaçar. Bunun gibi meleklerin de yerleri, yörüngeleri var. Yavrarsan buyuruyor. Velena mekâmi malum diye peygamberimize. Bizim malum bir belir makamımız var böyle. Sidimintah'a gelince orada Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam orada asli suretine gördü. Mevlam buyuruyor Necim suresinde Re'ahûnet uhra ve lekad re'ahûnet uhra inde sidretil müntaha. Cebrail Aleyhisselam asli şeklinde 600 kanadıyla tecelli etti orada. İndaha cennetül me'va ve hemen ondan sonra cennetler alemi başlıyor muhtemelen. 8 cennet var. Bu Sidre-i Müntaha denen makam. Yedi gökleri kuşatan ama. Düşünün ki göklerde ışıkları bize gelemeyen, her insanoğlunun daha keşfedemediği, bilemediği nice kimleri kaç binler daha galaksiler var muhtemelen. Bakınız. Neden bir galaksi? Mesela en yakın galaksi dünyamıza Samanyolu galaksi. Çapına kadar bakınız. Çapı 101 ışık yılı bakınız. Çapı 100.000 ışık yılı. En küçük bir galaksi bu böyle. Onun daha büyük, daha büyük geliyor böyle şey. Bu Sidre-i Müntaha hepsi işte kuşatıyor oluyor böyle şey. Hem ondan sonra da başlıyor cennetler alemi başlıyor. 8 cennet var. Bir cennet yedi kökünden daha büyük muhteremdir. En yakın hangisi? İndaha cennetül me'va. En yakını me'va cenneti. En üstte de Firdevs cenneti. Arşın altında. Firdevs cenneti. Peygamberimiz buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam'a hadi Cebrail kardeşim yola devam edelim. Dedi ki ya Muhammed benim makamım burası. Benim makamım burası. Buradan bir adım, bir karış ileri gidersem yanarım dedi. Yanarım. Ateşi yanmıyor. Nur ilahi yakıyor. Nur ilahi. Cezbe yani yakıyor. Cezbe yakıyor. Maneviyatın tabii hiç nasip olmayanlar bunu tabi anlatan güçlü çekerler muhtemelenler. Yani şunu bilelim ki insan yalnız beden değil. Ruh vardır, ruh. Ruhsal hal, ruhsal sıkıntı, ruhsal huzur, ruhsal cezbe vardır böyle. Nedir ruhsal cezbe? Kul Allah'a çekilmesi yani böyle. Bir insan Allah yolunda yürürse, ihlas ile, samimi olarak yürürse, o kişiye ruhsal cezbe gelme var. Cezbe çekim demektir. Kul Allah'a çekilir. Ruh o anda beden kalbine sığmaz. Genişler ruh. Yanar ruh böyle. Allah diyor yanar. Bazınız görmüşsünüzdür mesela. Bazı aşıklar nasıl birdenbire Allah diye yanarlar. Çıldırırlar böyle işte. Demek ki herkesin bir dayanacağı bir şey vardır muhtemelenler. Bu anlaşılması için bir örnek vereyim inşallah. Bir gün Hazreti Mevlana, Kuyan'daki Mevlana Hazretleri yolda giderken yanındaki talebeler beraber Hazreti Şems-i Tibrizi zat ki onun hocası oldu sonra zamanla, hocası manevi hocası oldu zamanla, Hazreti Şems-i Tibrizi Hazretleri önüne çıkıyor. Şöyle diyor Mevlana'ya, sana diye bir soru soracağım. Bana cevap verir misin? Sor bakayım. Bilebilsem veririm tabii cevabını. Peygamberimiz buyurmuş ki diyor, ya Rabbi seni bilemedim daha. Hakkıyla seni bilemedim. Hakka marifetik yani. Rabbimsin, hakkıyla bilemedim seni. Bunu Peygamber Resulullah bunu böyle buyuruyor. Böyle diyor. Buna karşın diyor, o peygamber ümmeti olan bir evliya veya biz Hazretleri ise diyor, ne demiş diyor? Arif tüke, Allah'ım seni bildim demiş diyor. Peki nasıl olur bu diyor? O peygamberin bir ümmeti, bir evliya, arif tüke, Allah'ım seni bildim demiş diyor. Ama Resulullah, ya Rabbi seni hakkıyla bilemedim diyor. Nasıl olur bu diyor? Ona tabi bakın nasıl cevap verir muhteremler. Beyaz ve Bissem Hazretleri'nin gönül alemi, ruhsal alemi öyle bir yapıdaydı ki ona bir manevi cezbe, marifetullah öyle hale gelince doldu. Tamamen doldu artık. Biraz daha manevi cezbe gelse, biraz daha manevi fez marifetullah gelse artık çatlayıcı Allah diye çıldırıp ölecek o anda böyle. Çatlayıp ölecek o anda böyle. Yeri kalmadı. Ama diye Peygamberimizin kalbi, gönlü, ruhu o kadar geniş, o kadar geniş ki arştan ferşte o kadar geniş. Her an, her saniye Peygamberimiz manevi cezbe alıyordu. Manevi fiiz alıyordu. Makam devam yükseliyordu. Ama onunla içine hazmi sindiriyordu hep böylece. Doyun yetmiyordu buna. Onun için böyle buyurdu, buyuruyor. Demek ki sevdiğim kardeşlerim böyle bir hallerde var. Yani Miraç olayına yani bir turistik gezi gözüyle bakmayalım. Allah'ın razı muhteremler. Peygamberimiz Cebrail dedi, Cebrail bana rehberlik yap. Hadi kılavuz ol, gidelim. Ya Muhammed, bir adım atarsam, bir kare atarsam yanarım dedi. O yüce makamları Cebrail'sem kaldıramam. Hatta bazı rivayete göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cevrail'i tuttu elinden, hafif bir çekti. Cevrail Aleyhisselam titreme başladı. Titreme başladı. Mamamı beni bıraktı. Dayanamadı. Allah Teala Peygamberimize tabii başka bir şey gönderdi. Refref deniyor. Bir cennet yatağı. Nasıl bir şey bilemeyiz tabii. Büyüklüğü nasıl bilemeyiz. Gönderdi Mevlamanı. Peygamber buna bindi. Bu şekilde Peygamber Hazretleri yücelmeye başladı. 70 bin nurdan perde geçildi. Her perde arası kim bilir kaç milyar ışık yılı. Öyle alemler. Fekâne Kâbe Kavseyni Ev Etna makamına Peygamber geldi muhtemelen din kardeşleri. Şunu da burada iyi bilelim ki haşa Allah orada değil muhtemelen Hazretleri. Allah mekan münezzehtir Mevlamız. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o makama gelecek ki orada peygamberimizin sülükü tamamlanacak. Yani peygamber artık manevi feyzi orada tamamlanacak, hali tamamlanacak peygamberimizin. Fekâne kâbe kavsi evedna. Bazı evliyolar şöyle diyorlar, bu arada muhteremler. Hatta ayet-i kerime şöyle başlıyor. Sümme dena fetedella. Kâbe kavsi yine. Sümme dena, bu nefis makamı deniyor. Sümme dena, yani yaklaşı anlamına geliyor. Peygamberimizin nefsiyle, ubudiyetle Allah'a yaklaşması. Fetedella bir sarkma anlamına geliyor. Buna evliyullah, büyük veliler kalp makamı diyorlar. Peygamberimizin kalbi muhabbetullah ile Allah'a sarktı. Muhabbetullah yandı kalbin kalbi. Kabe kavsen peygamberimizin ruh makamı. Kurbiyet makamı. Edna ise sır makamı ki artık müşahede makamı. Müşahede makamı. Yani peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin artık Allah Teala Mevla, Allah Teala görünmesi meselesi muhteremler. Allah Teala Mevlamız tabi bu göze görülmez muhteremler. Dünyada görülemez. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam ki o Kelimullah'tır Musa Aleyhisselam'dır. Ullazim peygamberdir. Tur-i Sina gibi bir yerde, kutsal bir yerde Allah Teala'nın kelamı işitiyordu Musa Aleyhisselam'dır. Allah'ın sözünü işitiyordu Musa Hazretleri. Tabi nasıl işitiyor? Kulak duyar muhteremde. Eğer kulak duyarsa, belli bir yönden gelirse, o Allah sözü değildi tabi. Musa Aleyhisselam'ın bütün letaifleri, kalbi, ruhu, ahfası, sırrı, hücreleri, her tarafı onu işitiyordu. Mesela nasip olsa da, bir evlenen sohbetten bulunsak, bir evlullah bizlere mali sohbet yapsa, emin olun muhteremler, kendimizden geçeriz böyle. Dünyadan geçeriz böyle. Ruhsan tabi feyiz, zevk bizi sarsar. Biraz daha yukarı gitsek de, mesela tebi-i tabiinden bir sinin sohbete bulunabilseydik, tabi geçti o, hele bir sahabenin sohbete bulunsak, ki insan bir anda ne hallere gelir, biraz ileriye gidelim. Bir peygamber sohbeti. Mesela bir müşrik, bir kafir, bir gayrimüslim bir peygamberi görünce, iman edince, onun sohbetinde bulununca bir anda sahabe makamına çıkıyor. Sahabe makamına çıkıyor. Canlı veriyor. İşkencelere göğüs geriyor ama diyen dönemiyor. Öyle iman alıyor. Demek ki bir peygamber sohbetine bulunmak, eğer böyle bir şey olmasaydı, o günün Mekke müşrikleri imana gelemezlerdi ki muhteremler. O gün Mekke müşrikleri. Ecdattan gelen, ırsi olan bir alkolik, alkol bağımlılığı, abinin şehvet, yani cinsel istekleri başıboş, fuhuş, putperestlik, gaddarlık, acımasızlık, yani kaba insanlar, yarı vay insanlardı. İslam gelmezse bir çıkarı yok, bir şey yok böylece. Ama peygamberin bir sohbetini dinleyen, peygamber beraber bir defa kelime şahide getirdikleri anda öyle hal oluyor ki, bakınız, öyle hal oluyor ki bir Allah Teala görüyor. Her türlü bağımdan bir anda kopabiliyor. Onların tiskin ikra ediyor onlardan. Allah yolunda işkenceye göz görüyor, her şeye katlanıyor. Demek ki bir peygamberin sohbeti insan bu hale alabiliyor. Gelin Musa Aleyhisselam Hazretleri'ne muhterem kardeşleri. Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da Allah-u Teala Mevlamız'ın sohbetinde yani onun kelamı duyuyor. Tabi ne oldu? Yandı Musa Hazretleri. Yecbe'ye girdi. Allah'ın sohbetinde. Bütün her zerreleri Allah diye yandı. Ne dedi? Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi ne olur? Bana görün, göster kendini. Göreyim seni ya Rabbi. Sana bakayım enzur ileyk. dayanamadı, yandı böyle. Aşk kula geçersine. Kale, buyur Mevlam, len terani, sen beni göremezsin. Hem de len, tekir için geliyor, elbette ki sen beni kesinlikle göremezsin buyurdu Musa Aleyhisselam'a. Neden muhteremler? O anda Hazreti Musa Aleyhisselam, Tur-i Sina'da, ruhsal cezbede, manevi feyizlerde ama dünyadaydı o anda. Dünyadaydı. Peygamberimize gelip Peygamberimiz anında ahiretteydi ama. Yani o alemler ahiret alemi. Dünya değil muhteremler. Yani cennetleri aşan Kabe kavşayan makamları onu ahiret alemi. Tabi ahirette Allah-u Teala mevkisi gösterecek muhteremler. Cemaat inşallah nasip et. Hepimiz nasip etsin. Demek ki Peygamberimiz orada Allah-u Teala'yı gördü ama orası ahiret alemiydi. O da Peygamberimiz ahiret hayatını yaşıyordu Peygamberimiz orada. Öyle gördü muhteremler. Peygamberimiz tabi Allah-u Teala'da şimdi selam verdi muhteremler Mevlamıza. Nasıl selam verdi? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Anlamını inşallah birkaç tane vereceğim inşallah. Öyle sohbette bunu çok güzel anlamı etiyatın çünkü. Özellikle her gün beş vakit namazda okunduğu için anlamı çok önemli muhteremler. Bunun bir önemi de Miraç'ta Peygamber Allah-u Teala bu selam vermesi. Allah-u Teala Peygamber'in selamına şöyle karşılık verdi. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Mevlam selam verdi. Peygamber selam karşılık verdi. Peygamber şöyle buyurdu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Anlamı işte. Bir karşı vereceğim inşallah. Bazen sohbet inşallah. Cebu Aleyhisselam da bulunduğu makamdan bunu Allah'ın duyurdu. Cebrail Aleyhisselam ve bütün melekler. Muhteremler, Cebrail Aleyhisselam Hazretleri bir defa bağırdı mı bir toplum helak ederdi. Böyle ses vardı. Cebrail Aleyhisselam bütün melekler ne yaptı bulunduğu yerden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dediler muhteremler. Böylece bir selamlaşma oldu. Orada Mevlam peygamberimize vahyetti. İle abdihi ma evha. Evha ilham vahy anlamına geliyor. Orada Mevlam peygamberimize olmuş o şeyleri bilir peygamber bilir. Şimdi bu manevi vahiy ilhamda zamana ihtiyaç kalmıyor muhteremler. Mesela mevlüte geçiyor 90 bin kelam diye. Tabii bu sınırlar mecbur bu şekilde böylece. Yani demek ki çok ama çok muazzam Allah peygamberimize ilim verdi. Yani İlhamla bilir peygamberimize. Bakın bu ilhamda vahide zamana ihtiyaç olmuyor ilhamda muhtemelen. Allah'tan indiren direkt ilhamda ama. İstemiyor zamana. Yani bir anda kalp hepsi alıyor bunların böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazreti abi ne yaptı orada şimdi muhtemelen din kardeşlerim? Ümmetini düşündü, bizi düşündü. Bir baba, fakir baba, çoğu çocuğu da evde yarı açlar, yoksul bir kişi çok zengin bir yere ziyafete gitse tabi önüne çeşit yiyecek getirildi. Baba şöyle kalbinden geçirir. Ah! Buradan biraz bir şey verseler de bunu evime çok çabuk götürebilirsem diye. Peygamberimiz tabi bizi düşündü oradan muhteremler. Ya Rabbi ümmetim buradan ne götüreyim? Buyurdu ki Rabbim onlara buradan namaz götürün namaz. Günde 50 vakit namaz. Namaz onların miracı olacak böyle. Yani sen Habibi Muhammed'in bu miraçta nasıl feyizler aldın? Manevi derece aldın, yüceldin. Habibim ne hallere geldin, ruhsal hallere geldiysen ümmetin de namazda bunları tadacaklar. Tabii insan peygamber olamaz. İnsan bugün de sahibi olamayız. Ama namazda kişi de boş kalmayacak ama. Yani bir insan namazını gerçek olarak kılarsa, gönlünü Allah'a bağlarsa, dünya arkasına atarsa kişi, el bağlayıp Rabbim sensin, Allahu Ekber, en müsens diye Allah teslim olursa, namaz müminlere miracı. Mevlam emir verdi, günde yani 24 saatte 50 vakit namaz. Aşağı yukarı yarım saatte bir namaz. Kıl, işleyen dal, yarım saat yine bir namaz, yine bir namaz. Peygamberimiz tabi sevindi ama buna muhteremler. Neye sevindi? Ne demek değil mi ya? Yani şöyle öbür alemden gerçekçi bir göze baktığımız zamanlar dünyada ne kaparsa bizim aslında. Ne kapar da bizim böyle. O bizim haber mezara girecek. O da bize o lazım. Mahşerde mizana, o mizana konacak. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o gözle orada baktı, sevindi 50 vakit namaza. Fakat dönüşünde Musa Aleyhisselam'ı görüştü. Hazreti Musa Aleyhisselam da ümmetinden çok çeken bir peygamberdi. Ya Muhammed dedi. Ben ümmetime çok uğraştım. Çok uğraştım. Onlar bunu yapamadılar. Sen ümmeti hiç mi yapamaz abiyordu. Ahir zaman ümmeti. Yani hızlı bir dönem gelecek. Acelecilik olacak. Dünya refahına insan düşkün olacaklar zevklerine. Eşyalar, evler, binalar, yaşantılar değişecek. Hızlı bir yaşam olacak. Çılgın yaşam olacak. Öyle de kılamazlar. Tabii kılmaca ne olacak? Günah da büyük olacak ama. Çok büyük günah da olacak. Tabii cehennem azabı da var şimdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala yalvara yalvara 10 rekat düşüldü. 40, 30, 20, 10 rekat oldu. Yine peygamber yalvarmalarıyla Allah-u Teala bunu günde 5 vakite indirdi. Peygamberimiz de baktı ki 24 saatte 5 vakitçik Allah için ama aslında gene bu kulun kendisi için aslında. Yani kul bunu olgunlaşacak. Kul bununla Allah'ını bulacak. Ruhsal kul feyiz, zevk alacak. Huzuru bulacak dünyada. Artı ise büyük sevaba kul kavuşacak. Yalnız peygamberimize bu soru az göründü. Günde 5 vakit namazdaki sevap ile ümmetim acaba kendini kurtarabilir mi mahşer dedi. Burada ki Rabbim, ya Muhammed'im başını kaldır bak bakalım. Aşağıya bak bakalım. Yani baktı, orada her harfi bir dağ gibi nurdan yazılmış. Rahim, men ca'e bil hasineti felehu aşru emsaliha yazılı. Ümmet-i Muhammed'e kim bir hasene iyi sevap, iyilik yaparsa birebir yok. Onun için vardır. Aşrem'in 10 katı var en aşağıdan. Bu defa şimdi ne oldu bak muhteremler? Namaz 50 vakitten sayısı olarak 5 vakit indirildi. Ama sevap yine 50 vakit sevap yine baki kaldı ama sevabı. Onunla çarpınca 5'i 50 oluyor. Demek ki günümüzde bir kimse 5 vakit namazını düzenli kılarsa, ihlaslı kılarsa, elinden geldiği kadar kendini Mevla'ya bağlarsa, gönlü Mevla'ya bağlarsa namazla, buna ne oluyor? 50 vaktin sevabı veriyor. Mahşer gününde düşünün muhtemelen. Düşünün ki 50 vakit namazın sevabı böyle. Bunu mizan nasıl artar ki acaba? Bir vakit namazda neler neler var? Bir vakit namazda manevi sofra, kıyamı var, rükû var, secde var, kıraatı var, zikrullah var, tekbiri var, tesbihatı var, etiyatı var, var böyle. Manevi bir sofra. Ama bir insan bir günlük namaz 50 vakit buna sevabı veriliyor. O kadar muazzam sevap tabii. Ama Allah korusun bir insan bu dünyaya aldansa muhteremler. Ölümü unutsa kişi gaflete dalsa namazı kılmasa ne olacak? Namaz kıldığı zaman ne kadar sevap alacaksa o kadar yine günah alacak. Buna dayanamaz ki aziz cemaat. Yani bir insanın bir günlük namazının günahını, günahını Allah bilir. Dağlar çekemez. Ya bir aylık namaz, ya bir yıllık namaz ne olacak Allah korusun? Çılgınlık. Çılgınlık böylece. Çünkü ölüme çare bulunamayacak muhteremler. Her canlı ölümü tadacak muhteremler. Hangi makama gelirse gelsin, yetkisi çevresi ne olursa olsun, malı mülkü ne olursa olsun, ölüm az meleği bunu dinlemiyor. Dinlemiyor muhteremler. Yolda alabiliyor canını. Trafik az diyez bunlara. Uçaktan düşebiliyor, kalbi durabiliyor, beyin damarları çatlayabiliyor, şekeri yükselebiliyor. Oluyor muhteremler. Yine orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Bakara'nın iki son ayeti kerimesi verildi. Amin Resulü iki ayeti kerimesi verildi. İnşallah bunu okumaya devam edelim aziz cemaatim. Bunlar da inşallah Teala. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'tan döndü muhteremler. Yine önce Kudüs'te Meşid-i Aksa'ya çıktı, o kaya üzerine indi oraya. Yine Burak'a bindi. Yine Mekke'ye geldi. Ümmü Han'ın evine yine gitti. Yattığı yer henüz daha soğumamış muhteremler. Yani böyle bir kısa bir zamanda ışık hızı ile katilince yıllara sığmaz muhteremler. Öyle bir mesafede alındı. Öyle haller yaşandı. Öyle namazlar ibadet kılındı. Fakat buna tayyi zaman, tayyi mekan deniyor. Ki evliyada bile bu keramete bir nispeten ulaşabiliyor evliya bile. Tayyi zaman, tayyi mekan derken. Bu tabi peygamber için bir mucize olarak Peygamber Hazretleri tekrar yattığı yerine geldi. Peygamber sabah kalkınca Ümmü Han'ı sordu. Amcasının kızı sordu. Ya Muhammed, ne haber? Yeni bir şey var mı sana Mevlan'dan? Bir olay var mı? Şöyle buyurdu. Ya Ümmü Han, bu gece ben buradan önce Kudüs'e, Meşid-i Aksa'ya gittim. Orada iki namaz kıldık. Oradan göklere çıktım. Bütün göklere geçtim, Sidre-i Münteha'ya geçtim, cennetleri gezdim, cehennemi gördüm gökten. Peygamber cehennem içine girdi muhteremler. Tabi cehenneme girmedi. Gökten cehennem gösterildi. Çünkü cehennem dünyanın merkezidir aslında. Hadis-i Ebu'lu ya Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i denimi de el cenneti fissema ve naru fil erdi. Fik ümmühane peygamberimize ya Muhammed dedi. Sen bunu sakın, insanlara sakın söyleme sen bunu. Alay ederler sanınla. İnanmazsa kimse buna, inanmazlara buna. Sakın söyleme kimseye sen bunu. Ben de peygamberim. Benim görevim anlatmak insanlara böyle. Eder alay ederler bu şekilde böylece. Peygamber dışarı çıktı. Tabi o geceki ruhsal etkisi peygamberimizde bir duygun halde kendisi. Kabe'nin peygamberin yanına gitti. Öyle durgun durgun bir halde, mali bir halde, huzurda da arası peygamber. Mali huzurda, aldığı yüce makamlar. Bakınız, hikmet-i ilahi Ebu Cehil oradan geçti. Peygamberimiz öyle huzurda mahzun görünce sırf alay etmek için takıldı peygamberimize. Ya Muhammed, Rabbin sana bir şey engele bildirdi. Evet. Amacı belli Ebu Cehil'in. Art niyetli. Aşağılamak peygamberimize. Ama peygamber işte bir göğüs gelecek. Kolay mı peygamberlik ya? Tersleyemez ki onu. Sordu. Evet Ebu Cehil. Bu gece ben buradan işte önce Kudüs'e gittim. Meşhur'da namaz kıldım. Şöyle şöyle oldu. Ebu Cehil çağırdı etrafındaki müşri. Gelin gelin gelin buraya. Gelin mi? Toplanın ama gelin buraya bakın. Bak ne diyor bu? Ne diyor? Söyle bakalım. Peygamberimiz tabi bak muhtemelen. Her biri peygamber alay edeceğini peygamber bildiği art niyetlerini peygamber hepsine anlattı yani bu şekilde böyle böyle. Hemen koştular Hazreti Bekir evine gittiler. Hazreti Bekir tüccar olduğu için önce çok gitmişti Kudüs'e. Evine gittiler. Dediler ki ya Ebu Bekir gel bakalım buraya dışarı çıktı ne var? Bak dediler senin inandığını Muhammed var ya peygamber diye. Bak ne söylüyor? Ne söylüyor? Bu gece buradan Meşri Aksa'ya kuruza gitmiş. Oradan göklere çıkmış. Tekrar buraya gelmiş. İnanır mısın sen buna? Sen buna inanır mısın buna? Eğer o bunu söylemişse daha ileri gidebilir o. İnanırım bu şekilde. Hemen koşu geldi. Peygamberimize ya Resulallah. Anlat bana ya Resulallah. Sonra anlatır peygamber ona. Hep sadakta ya Resulallah. Sadakta ya Resulallah. Yani doğru doğru söylüyorsun deyince ona peygamber buna isim verdi. Sıddık isim verdi. Tasdik ettiği için. Şimdi dedi ki müşrikler dediler ki Muhammed dediler. Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de doğdu. Aramızda büyüdü. Hep bunu biliyoruz böyle şey. Hiç Kudüs'e gitmedi. Ama içimizde Kudüs'e gidenler var. Bir Aksa'yı bilenler var. Dediler ki bir sorun bakalım Mekke'de Aksa'yı buna. Anlatsın bakalım. Şimdi sordular. Ya Muhammed Mekke'de Aksa'nın giriş kapısı nasıl? Hemen anında Allah-u Teala Peygamber'in karşısına getirir Mekke'de Aksa'yı. Getirdi. Ne sorsalar, ama bakın Cafer de böylece. Kaç kapısı var işte sağda, solda, mihrabı, camda, ne varsa hepsini bildi. Tabii nasıl olmayayım bana yine gelemedi muhteremler. Şimdi sevgili muhterem kardeşlerim, işte böyle bir Miraç mucizesi ki başka peygamber nasip olan bir Miraç mucizesi elhamdülillah peygamberden nasip oldu. Peygamberimizin tabi orada bir de duaları var. Ki etiyatta bu giriyor. Duaya giriyor burada. Oradan gelen bize elhamdülillah bir hediye var. Beş vakit namaz var. İnşallah bizler de bu geceleri, bu gece inşallah ihya edelim. Canlandıralım böyle. Ama yapmacık olmasın muhteremler. Bıkkınlıkta olmasın. Şöyle seve seve inşallah evimizde böyle çocuğumuzla beraber, eşimizle beraber toplanalım. Allah Teala bunu daha seviyor muhteremler. Bir evde eşler, çoluk toplanıp da Allah için toplanırlarsa Allah Teala meleklere gösteriyor onları. Meleklerim, bakın benim nasıl kullarıma bakın böyle. Biz de inşallah öyle yapalım muhteremler. Çocuğumuz 3 yaşında olsun, 2 yaşında olsun, 10 yaşında olsun, onları alalım, hep beraberce tevbe edelim, bir şey okuyalım. Mesela bilen tabi Yasin'i okur ama Kur'an yazısıyla muhteremler. Kesinle Latin harfiyle, Türk harfiyle böyle Kur'an okuramam muhteremler. Daha büyük günah vardır. Çünkü Kur'an harflerinin karşılığı yok Latin harflerinde. Mesela H vardır, S vardır, Sin, Sat vardır. Bunun için bilen Kur'an harfleriyle mesela Yasin-i Şerif okur. Bilmiyorsa ne yapar? Bildiği başka sureyi okur. Mesela Elen Fatih-i Şerife'yi kısa tekrar okursun. Tekrar okursun böyle. İhlas, Kulüballah suresini okuruz. Sonra mesela tesbih anılır. Zikredilir. Hep beraber çok beraber. Mesela sayı bilmek için. Gerçi sayı şart değil ama mesela nedir zikir? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sonunda Muhammedun Resulullah. Peygamber burada sıra başa getirilir muhteremler. Bir de inşallah Teala öğlenleri de hatırlayalım mübarek gecelerde. Onlar da bizim yolumuza bakıyorlar muhteremler. Yani onlar da dört gözle dünyadan bir yardım gelsin diye bakıyorlar. İnşallah onlara da inşallah Fatih okuyalım. İhlas okuyalım onlara da. Buna gönderelim. Yine elimizden geldiği kadar böyle mübarek gecelerde fakirleri, yetimleri sevindirelim muhteremler. Bir de özellikle muhteremler günümüzde İslam alemi yetim kaldı muhteremler. İslam alemi yetim kaldı muhteremler. İslam bir koruyucu, bir sahip yok İslam'da, yeryüzünde şu anda. Bir maddi güç yok İslam şu anda. İnşallah Müslümanların birleşmeleri, beraber olmaları, aradaki bölücüyü kaldırmaları bu haram oluyor muhtemelen böyle şey. Yani gruplaşma şu böyle şey. Neden? Hepimiz aynı Allah'a dönüyoruz muhtemelen böyle. Rabbimiz bir, Yaradanımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir, Kur'an'ımız bir muhteremler. Tamam, biri zikir eder, biri kitap okur, biri ilim çalışır, biri şunu yapabilir. Bu olabilir tabi bunda. Çeşitli olabilir farzın dışında. Ama mutlaka öncelikle İslam alemi arasında bir birlik, beraberlik lazım muhteremler. Birlikten güç olur muhteremler. Mesela üç tane bir, tek tek üç eder. Tek tek bir, iki üç eder böyle. Üç bir, bir araya gel, yayına geldi mi 111 eder muhteremler böyle. Dört tane biri geldi mi, dört tane biri tek tek kalsın, dörtte kalır. Ama dört tane bir yayına geldi mi 1111 diye bakın muhteremler. Güç buradan gelir bu şekilde. Sonra muhteremler şu anda Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da, hatta Pakistan'da bile muhterem yazık ki birçok kardeşlerimiz böyle baskı altında, zulüm altında muhteremler. Onlar için yalvaralım. Özellikle Kudüs'ün kurtulması için Allah'a dua edelim muhteremler. Elimden başka bir şey gelmiyor. Hiç olmazsa dua esirgemeyin muhterem. İçim yansın onlara inşallah Teala. Allah mübarek etsin bu kandillerinizi. İlla Teala Fatiha.